a z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cele, szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 5 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyścig z czasem w Szczyrku pod gruzami budynku, w którym wybuchł gaz. Znajdować się może 8 osób. Prezydent powoła dziś utytułowaną szpadzistkę Danutę Dmowską-Andrzejuk na stanowisko ministra sportu. Władze Ukrainy nie wykluczają kolejnej wymiany jeńców z Rosją. Prawie 100 strażaków poszukuje 8 osób, które mogły przebywać w domu jednorodzinnym w Szczyrku, gdzie wieczorem doszło do wybuchu gazu. Burmistrz Szczyrku Antoni Berdy w rozmowie z TVP Info mówił, że po zakończeniu przeszukiwania gruzów władze są gotowe do wprowadzenia ciężkiego sprzętu. Trwa odgruzowywanie. Wszystko się to odbywa ręcznie. Tumany dymu. Ze swojej strony zabezpieczamy, żeby służby miały jakiś ciepły posiłek. Jesteśmy przekonani, że to będzie do rana trwało, gdy będzie sygnał, że w ciężki sprzęt ma wjeżdżać. Podczas akcji ratunkowej został poszkodowany jeden strażak, poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Paweł Frontczak. On spadł z wysokości około 3 metrów. Został przewieziony do szpitala. Trudno mi w tej chwili powiedzieć o jego stanie zdrowia. Natomiast koledzy, którzy pracują na miejscu tej akcji, pracują z ogromną determinacją. My zawsze zakładamy do końca, że są to osoby żywe. Natomiast jest to na pewno bardzo trudna akcja ratownicza. Po wybuchu część miasta pozbawiona jest dostaw gazu. Jak mówi Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa, konieczne było odcięcie dostaw ze względów bezpieczeństwa. Odcięliśmy po prostu dopływ gazu tam, gdzie jest ten uszkodzony odcinek gazociągu. Natomiast część miasta ma dostęp do gazu. W tej chwili nikt nie jest w stanie tego określić, ilu odbiorców, bo to bardzo różnie wygląda. O przebiegu akcji w Szczyrku na bieżąco informowani są premier i szef MSWiA. Prezydent Andrzej Duda powoła dziś utytułowaną szpadzistkę Danutę Dmowską-Andrzejuk, złotą medalistkę Mistrzostw Świata z 2005 roku, na stanowisko ministra sportu. Poprzedni szef resortu Witold Bańka został szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Jak mówi Danuta Dmowska-Andrzejuk, to bardzo dobry wybór. Myślę, że sport potrzebuje właśnie takiej osoby, która ma te korzenie sportowe. Wybitna, można powiedzieć, najwybitniejsza polska szpadzistka w historii, mistrzyni świata. Wywodząca się właściwie z szermierki, z takiej dyscypliny sportu, w której szybkie decyzje, trafne decyzje są jakby kluczem do sukcesu, więc życzę przyszłej pani minister, żeby nie brakowało jej odwagi, sił, wytrwałości, no i właśnie takich szybkich i trafnych decyzji. Były trener przyszłej minister Mariusz Kosman jest przekonany, że jego była podopieczna poradzi sobie w nowej roli. Ja sądzę, że najważniejsza rzecz została spełniona, że spotkała się ze sportem wyczynowym i wie, na czym on polega. I tu jest olbrzymi plus dla Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. Plus to, że jest bardzo dobrze wykształcona, bo skończyła dwie uczelnie, bardzo pracowita, sumienna i skoro podjęła się takiego wyzwania, to wie, co robi. Do tej pory ministerstwem tymczasowo kierował premier Mateusz Morawiecki. Zostajemy jeszcze w tematyce sportu. W Centrum Olimpijskim w Warszawie po południu odbędzie się gala finałowa pierwszego plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na sportowca roku. Zwycięzców poznamy w kategoriach sportowiec, trener, wydarzenie i organizacja. Głos na nich oddawali internauci, a kapituła plebiscytu przyzna też nagrodę specjalną. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że ma nadzieję, że efektem szczytu w formacie normandzkim będzie kolejna wymiana jeńców z Rosją. Przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji spotkają się w poniedziałek w Paryżu, aby rozmawiać o sytuacji w Donbasie. Zełenski chce na tym spotkaniu poruszyć również kwestię pokojowego uregulowania sytuacji, m.in. ewentualnych lokalnych wyborów. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że podczas spotkania w formacie normandzkim uda się osiągnąć porozumienie w kwestii wymiany jeńców. To dla mnie bardzo ważne i osobiste zagadnienie, dlatego chciałbym, aby wymiana odbyła się w formacie wszyscy na wszystkich. Po Ponadto ukraiński prezydent zaznaczył, że Ukraina poruszy problem formatu oraz terminu przekazania ukraińskim siłom kontroli nad granicą z Rosją, ale też kwestie lokalnych wyborów. Dla nas najważniejsze jest to, aby odbyły się one zgodnie z ukraińskim prawem, aby na wyborach były przedstawione wszystkie ukraińskie partie, aby odbyły się one z udziałem obserwatorów oraz ukraińskich mediów. Poprzednim razem spotkanie w formacie normandzkim odbyło się w 2016 roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy lokalnie na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki oraz gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. W Karpatach z kolei temperatura może spaść nawet do minus 14 stopni. W ciągu dnia mało chmur, temperatura maksymalna od 1 stopnia na południowym wschodzie do 4 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Siedem i pół minut po północy, 628 wydanie. Pierwsze nasze spotkanie w grudniu to dzisiejsze. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. Ewa Wichrowska za konsoletą rozpoczęła dyżur o północy i prowadzić będzie nasz statek trójkowy aż do 6 rano. A my zaczniemy dzisiaj tak. You Mysa. I to nie ta mysa z Gry o Tron, ale mysa z Wielkiej Brytanii, ze składanki Hyperswim rozpoczęła nasze spotkanie, chociaż dzisiaj nasze spotkanie będzie zdecydowanie stricte tylko i wyłącznie filmowe, poza tym jednym delikatnym wyskokiem. Sześciu kompozytorów z sześciu obrazów, bo i filmy, i seriale przed nami. Watchmen. Aż mam ochotę to drugie przesunąć na sam koniec, bo to taka wielka niespodzianka. No ale dobrze, Mandalorian. Wszystkie cztery części dzisiaj będziemy odsłuchiwać, bo one się nazywają, te odcinki, części, chapter 1, chapter 2. Waves, Servant, Proxima i Aurora, czyli Trent Reznor, Atticus Ross, Ludwig Göransson i Trevor Gureckis i Ryuichi Sakamoto i Oskar Fogelström. Przepięknie dziś będzie. Nie doczekać się nie mogę drugiej godziny, bo w drugiej godzinie muzyka Trevora Gureckisa z Servanta i to będzie naprawdę wyjątkowa uczta. Na drugą godzinę proszę przygotować sobie słuchawki, bo naprawdę się przydadzą. Zaczniemy od Trenta Reznora i Atticusa Rossa i Watchmena. And the streets of Tulsa will turn into extended gutters, overflowing with liberal tears. Soon all the whores and race traitors will shout, "Save us!" And we will whisper, "No." We are the 7th Cavalry. We are no one. We are everyone. We are invisible. And we will never compromise. Do not stand between us and our mission, or there will be more dead cops. There are so many deserving of retribution, and there is so little time. And that time is near. Thank you. Thank you. Watchmen. Trent Reznor i Atticus Ross. Kto nie ogląda, zapraszamy oczywiście do oglądania. Ja jeszcze muszę nadrobić, chociaż po dwóch odcinkach jestem. Całkiem dobrze zrobiony serial. Przechodzimy do tego, który burzy nasze serca i krew w naszych żyłach. Mandalorian, ale rzeczywiście jak na razie zdania wszystkie są na tak, co mnie bardzo cieszy, bo pięknie zrealizowany jest Mandalorian. 8 odcinków, 8 części będzie tego serialu. Muzyka Ludwig Göransson. Za moment słuchacie i będziemy. Za cały projekt odpowiada John Favreau, który jest amerykańskim reżyserem filmowym, scenarzystą i aktorem bardzo dobrze nam znanym z Iron Mana. 5 reżyserów, 8 odcinków i długa historia Mandaloriana. No i najważniejsza informacja, Pedro Pascal gra główną rolę i jak do tej pory jeszcze nie zdjął hełmu.